Câteva ore în străinătate, primele urne s-au deschis în Noua Zeelandă și Australia. La această oră s-au deschis deja și secțiile de votare din China. Votul în diaspora se va încheia luni dimineață la ora 7, odată cu închiderea secțiilor de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. Pentru aceste alegeri, dincolo de granițe, au fost organizate 835 de secții de votare, lista acestora fiind publicată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. Programul secțiilor din diaspora va fi prelungit de la caz la caz, dacă vor fi români la coadă în fața secției de vot. Sonia Tădoriu are toate datele. Alegeri prezidențiale la Europa FM. 835 de secții de vot se deschid în toată lumea pentru ca cetățenii români care trăiesc în afara granițelor să poată alege viitorul președinte. În prima zi, urnele se deschid la ora locală 12, iar sâmbătă și duminică la 7 dimineața. Programul se termină la ora 21, însă autoritatea electorală permanentă a promis că va fi prelungit până la ora 12 noaptea ca toți românii prezenți la secții să poată ajunge să pună ștampila pe buletinul de vot. Cetățeni români din Italia, Spania și Germania dau o mână de ajutor consulatelor acestor țări. Între 6 și 9 persoane trebuie să fie în timpul programului de vot în permanență, după cum povestește Sebastian Hulub de la Centrul Cultural al Românilor din Barcelona. De vreo 2 luni de zile au intrat în legătură cu noi și normal că ne-am implicat că n-aveam alternativă. Cumva vroiam secțiile alea, noi le-am cerut. Vroiam să existe, vroiam să putem vota normal, vroiam să fie mai aproape de casă, vroiam să nu mai facem 150 de kilometri până la prima secție de votare și să stăm acolo la o coadă infernală. O premieră a acestui scrutin a fost că românii au putut vota prin corespondență. 41.000 de cetățeni au optat pentru această posibilitate. De menționat, în ceea ce privește voturile prin corespondență, până aseară autoritatea electorală a validat peste 22.000 de plicuri primite. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să încerce pe cât posibil să nu amâne pentru duminică prezentarea la vot, în încercarea de a evita aglomerația. În țară, procesul de votare începe duminică la ora 7, campania electorală se încheie mâine dimineață, când va fi zi de reflecție. A fost dezbatere electorală la Europa FM aseară. Au răspuns apelului public lansat de postul nostru de radio 3 dintre candidații susținuți de partidele parlamentare. Este vorba despre Dan Barna de la USR Plus, de Teodor Paleologu PMP și de Kelemen Hunor, reprezentantul UDMR. Combaterea corupției, depolitizarea sistemului educațional, reforma constituțională, defrișările ilegale sau rolul serviciilor în lupta anticorupție au fost câteva din temele abordate. Un subiect important a fost cel al anticipatelor. Anca Grădinaru relatează. Liderul USR, Dan Barna, a avertizat că dacă alegerile anticipate nu vor fi organizate rapid, în următorul an PNL va scădea în sondaje, iar în toamna viitoare PSD va recâștiga Parlamentul. Toată revolta cetățenilor, toți oamenii din stradă care au stat 3 ani și jumătate, tot acest efort al societății va fi aruncat la gunoi. De aceea este important ca după buget și după prezidențiale să discutăm cu toată seriozitatea și președintele Iohannis și premierul Orban, în discuțiile pe care le-am avut cu dânsii, au confirmat această abordare, să încercăm și sper eu să reușim să realizăm alegerile anticipate. În schimb, Teodor Paleologu crede că fără modificarea Constituției, alegerile anticipate sunt un deziderat greu de atins. Constituția, din păcate, lasă foarte puține speranțe pentru așa ceva. Pentru că e o procedură greoaie, nu văd șanse pentru acest lucru. De aceea, cred că trebuie să schimbăm Constituția și unul dintre lucrurile pe care trebuie să le schimbăm în Constituție este exact puterea președintelui de a dizolva Parlamentul pentru a organiza alegeri anticipate. De aceeași părere este și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Cei care spun că sunt pentru alegerile anticipate, sigur trebuie să spună și modul cum vom ajunge acolo. În acest moment, trebuie să fim foarte sinceri cu noi înșine și cu cetățenii și trebuie să spunem că pe actuala construcție nu se poate ajunge la alegerile anticipate, indiferent ce am dori. Europa FM a organizat această dezbatere având în vedere absența quasi totală a unor asemenea confruntări electorale în campania pentru prezidențiale. Au fost invitați principalii 6 candidați, Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Dan Barna, Mircea Diaconu, Teodor Paleologu și Kelemen Hunor. În timpul dezbaterii, Moise Guran a relatat și răspunsurile primite de la candidații care nu au venit. Viorica Dăncilă a spus că participă doar la o dezbatere cu Klaus Iohannis, iar președintele în exercițiu a spus că nu participă la nicio dezbatere și nu acordă interviuri. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Noul guvern se gândește să reintroducă taxa auto. Cabinetul PNL lucrează la introducerea unei taxe pentru mașinile la prima înmatriculare, care va fi percepută ca o taxă de poluare. Premierul Ludovic Orban spune că executivul pe care îl conduce trebuie să se asigure că măsurile vor fi acceptate de Comisia Europeană. Cuantumul taxei se depinde de cantitatea de noxe care sunt eliberate în atmosferă. Formulele care au fost încercate, în mod evident, au intrat în contradicție cu reglementările la nivel european. Se știe că taxele indirecte trebuie să respecte reglementările europene. Această taxă este o taxă indirectă. Evident, ea poate fi gândită și ca un impozit pe proprietate variabilă. Repet, când vom ajunge la o formulă care să fie acceptabilă la nivelul Comisiei Europene, o vom anunța public. Șeful statului a promulgat legea care amână autorizarea platformelor de ride-sharing până în februarie anul viitor. Actul normativ prorogă astfel prevederile unei ordonanțe de urgență adoptată de guvernul Dăncilă la finalul lunii iunie și care a intrat deja în vigoare de la 1 noiembrie. Potrivit ordonanței, de la începutul acestei luni puteau să-și desfășoare activitatea doar aplicațiile de transport alternativ care au primit avizul tehnic de la Ministerul Comunicațiilor și doar șoferii autorizați de către Autoritatea Rutieră Română. În ultimele zile, mulți șoferi de transport alternativ au evitat să iasă pe traseu de teamă să nu fie amendați. Unii dintre ei au reclamat că sunt prea puțini funcționari care au în lucru miile de dosare de autorizare. Federația Asociației Bolnavilor de Cancer face apel la premierul Ludovic Orban să rezolve problema lipsei de finanțare din sănătate. Spitalele au același buget ca în vremea premierului Victor Ponta, iar după majorarea salariilor medicilor rămân doar 2-3% din fonduri pentru medicamente, sau nici măcar atât, a spus la Europa FM Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer. Pacienții au rămas fără tratamente, fără medicamentele existențiale și nu mai știu ce să facă. Chiar spitalele au reclamat faptul că nu mai au bani pentru a cumpăra medicamente și pacienților li s-a spus să-și facă rost de unde pot de aceste medicamente, repet, existențiale. Prima dorința noastră nu e la Ministrul Sănătății, ci la Premierul României să fie responsabil față de cetățenii României, să financeze de urgență sistemul de sănătate, pentru că celelalte ministere pot aștepta, dar cu sănătatea nu ne jucăm. Cezar Irimia a tras atenția încă de anul trecut că nu sunt bani pentru programele naționale de sănătate. În opinia sa, necesarul ar fi de 1 miliard de euro. Semnalăm lucrurile astea încă de un an încoace. Anul trecut, în august, am ieșit cu o scrisoare publică către doamna premier Dăncilă și ministru Teodorovici, spunându-le să nu-și mai pună semnătura pe certificatele de deces ale pacienților prin subfinanțarea sistemului de sănătate. Nu au auzit nimic, nu au făcut nimic, iar moleculele noi care au intrat în tratamentele pacienților nu au fost susținute financiar, de aceea accesul la tratament a fost unul anevoios. În România, în fiecare zi, își pierd viața peste 100 de persoane diagnosticate cu cancer. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, susține că Elcen nu va opri furnizarea energiei termice în capitală, deoarece legea nu permite acest lucru, dar Primăria Capitalei trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu posibil, inclusiv declararea falimentului Radet, a precizat ministrul. Edilul general al Capitalei, Gabriela Firea, îi asigură pe bucureșteni că nu vor avea probleme cu căldura în această iarnă. Garantez 100% tuturor bucureștenilor că nu se va asista livrarea apei calde și a căldurii dacă luni Curtea de Apel, cei doi judecători, vor da o decizie și anume care să accepte practic falimentul propus de către Elcen pentru Radet. Radetul a mai fost în faliment, s-a suspendat, iar a revenit, deci nu ar fi un factor care să determine încetarea furnizării agentului termic. Dacă Elcenul vrea să-și păstreze producția, să nu ne mai vândă această marfă, să o denumim așa, noi putem să achiziționăm de pe piața liberă, de pe bursă, deci variante sunt. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Un cutremur de suprafață de 4,4 grade s-a produs aseară în provincia italiană L'Aquila, fiind simțit puternic în centrul și sudul Italiei, inclusiv în orașele Roma și Napoli. Cutremurul a generat panică în orașul Roma, unde numeroase persoane au apelat în câteva minute numărul telefonic de urgență. Seismul a fost resimțit și în orașul Napoli. Președintele Franței, Emmanuel Macron, consideră că NATO este în moarte cerebrală. Într-un interviu acordat săptămânalului The Economist, Macron a avertizat și că Uniunea Europeană va dispărea dacă nu va fi gândită ca o putere mondială. Aflăm amănuntele de la Iulia Verbancu. Îngrijorat de fragilitatea Europei, Emmanuel Macron spune că există trei mari riscuri pentru Uniunea Europeană. Aceasta uită că este o comunitate și riscă să se epuizeze în urma Brexitului, declară președintele Franței în interviul acordat de Economist. Un al doilea pericol îl reprezintă atitudinea marelui aliat, Statele Unite. Macron susține că este pentru prima oară când un președinte american nu împărtășește ideea proiectului european, iar Donald Trump se orientează spre China. Un al treilea risc ar fi emergența puterii chineze, ceea ce face ca în vecinătatea Europei să revină puteri autoritare precum Turcia și Rusia, ce fragilizează Uniunea Europeană, mai spune președintele Franței. Emmanuel Macron consideră că dacă europenii nu se trezesc și nu conștientizează aceste pericole, riscul ca Uniunea Europeană să dispară e foarte mare. În ceea ce privește NATO, președintele francez consideră că alianța e în moarte cerebrală din cauza comportamentului Turciei și mai ales pentru că nu există nicio coordonare între Statele Unite și partenerii din NATO. În aceste condiții, șeful statului francez se întreabă care va fi viitorul articolului 5 al tratatului, care prevede o solidaritate militară între membrii alianței dacă vreunul dintre ei este atacat. Dacă regimul lui Bashar al-Assad decide să răspundă Turciei, asta înseamnă că noi ne vom implica? E o reală întrebare, subliniază Macron. În aceste condiții, el insistă că ar fi nevoie de o Europa a apărării, dotată cu autonomie strategică și cu capacități militare. Iar la final, datele meteo, nouă zi caldă pentru data din calendar. Temperaturile vor fi mai ridicate în jumătatea de sud-est. Maximele termice vor fi cuprinse în general între 14 și 24 de grade. Va ploua pe arii extinse în Oltenia, Banat și Transilvania, în zonele montane și local, în Crișana, Maramureș, Moldova și în vestul și nordul Munteniei. Vreme frumoasă în capitală cu 23 de grade la amiază. Giulia, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Vasile! Constantin. Bună dimineața! Campioana României CFR Cluj a ajuns la un pas de calificare în primăvara europeană după ce a învins-o și în retur pe ren în faza grupelor, tot cu 1-0. În partida jucată pe terenul ardelenilor, golul a fost marcat în minutul 87 de Mario Rondon, care a reluat cu capul în plasă un corner bătut de Ciprian Deac. La 3 minute după gol, atacantul venezuelan a fost eliminat, însă cu cartonaș roșu direct, după o intrare dură cu talpa pe tibie. Cel mai bun jucător din echipa antrenată de Dan Petrescu a fost însă portarul lituanian Arlauskis, care a apărat a avut câteva intervenții decisive la ocaziile mari ale francezilor. CFR a adunat 9 puncte și are șanse foarte mari de calificare, după ce în cealaltă partidă a grupei, Lazio-Roma, a fost învinsă acasă de Celtic Glasgow cu 2-1, golul victoriei scoțienilor fiind marcat în al 5-lea minut al prelungirilor. Amintim, clujenii au câștigat și în tur în Franța cu 1-0 și Rennes este acum eliminată din cursa pentru calificare. Pentru a ajunge în 16-mile Europa League, CFR va trebui să scoată o remiză în deplasare la Lazio la 28 noiembrie sau în ultima partidă cu Celtic, care este calificată. Pe lângă Celtic, în faza următoare a competiției și-au mai asigurat deja prezența încă 4 echipe: Manchester United, Espanyol Barcelona, FC Basel și Sevilla. Manchester United a trecut cu 3-0 de Partizan Belgrad, Basel a învins-o cu 2-1 pe Getafe, Sevilla a surclasat-o cu 5-2 pe Dude de Lange din Luxemburg și Espanyol a trecut cu 6-0 de Ludogorets Razgrad. La bulgari, Cheșeru a jucat doar până în minutul 39, Moții a fost rezervă, iar Grigore nu a făcut parte din lot. În alte meciuri disputate aseară, Dorin Rotariu a evoluat 70 de minute la FC Astana, învinsă cu 5-0 acasă de AZ Alkmaar. Standard Liege, la care Denis Drăguș nu a jucat, a câștigat cu 2-1 la Eintracht Frankfurt și Borussia Mönchengladbach s-a impus dramatic în fața lui AS Roma, tot 2-1, cu golul victoriei marcat în minutul 95. După cum o să ne povestească Luca, probabil. Da, la meciul ăsta a fost și Luca aseară. Da. Da, fraților, mi-am făcut treaba. 3 meciuri în Germania, 3 victorii din 3. Mai întâi Borussia Dortmund cu Internaționale Milano, 3-2. A urmat Bayer Leverkusen, 2-1 cu Atletico Madrid. Și acum Borussia Mönchengladbach, AS Roma, 2-1, golul victoriei marcat în prelungirile partidei. Atmosfera excepțională și aici la Mönchengladbach, un stadion de 50.000 de locuri. tot verde și negru, culorile clubului, club cu 5 titluri în anii 70, de mare tradiție aici în Germania. Este excepțională atmosfera. A fost un periplu reușit pentru mine, am văzut 3 stadioane excelente, 3 victorii ale gazdelor, ce să zic, a ieșit frumos. De luni ne reauzim în deșteptarea, v-am pupat! Bine, mă, Luca!